όταν τα χρόνια σου περάσουν κι όταν οι νύχτες σε γεράσουν, εσύ θα γεις σε μένα. Κι άμα θα δεις ότι σου λείπω, βάλ το πορτρέτο μου στον τοίχο, μη κλαις για μένα, μη κλαις για μένα. Θα έχεις τόσες αναμνήσεις, ποτέ σου όμως μην αφήσεις να δει κανείς, να δει κανείς ότι πονάς. Θα με το δάκρυ το δικό σου, θα με ο χτύπος στο σφιγμό σου, τις νύχτες μόνη όταν περνάς, όταν περνάς. Όταν τα χρόνια σου περάσουν κι όταν οι νύχτες σε γεράσουν, εσύ, εσύ θα γεις σε μένα. Κι άμα πληγώσουν τα όνειρά σου, κρατά μια θέση στην καρδιά σου, μόνο για μένα, μόνο για μένα. Θα έχεις τόσες αναμνήσεις, ποτέ σου όμως μην αφήσεις να δει κανείς, να δει κανείς ότι πονάς. Θα με το δάκρυ το δικό σου, θα με ο χτύπος στο σφιγμό σου, τις νύχτες μόνη όταν περνάς, όταν περνάς.